Wir lesen aus dem 4. Buch Mose. Czytamy z 4. Mojżeszowej. Wir lesen das Kapitel 22. Czytamy 22 rozdział. 4. Mojżeszowa, 22 rozdział. Następnie synowie izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu z tamtej strony Jordanu, naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludem, ponieważ byli liczni i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich, teraz to mnóstwo pożre wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu: oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię. Mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. Poszli więc starsi moabscy i starsi midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach, i przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich: spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznię zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta moabscy u Bileama. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklnij mi go, może wtedy zdołam go zwalczyć i wypędzić. Rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Bileam wstał rano i rzekł do książąt Balaka: idźcie do ziemi swojej, gdyż Pan nie pozwolił mi pójść z wami. Stali wtedy książęta moabscy, poszli do Balaka i rzekli: Bileam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. Przybyli oni do Bileama i rzekli do niego: tak mówi Balak, syn Sypora, nie zbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz, przyjdź tylko proszę i przeklnij mi ten lud. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana mojego Boga ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I przyszedł Bóg do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas Pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. Rzekł do niego anioł pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicą? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Bileam rzekł do anioła pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie. Wtedy rzekł anioł pański do Bileama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Bileam z książętami Balaka. A gdy Balak usłyszał, że Bileam nadchodzi, wyszedł na jego spotkanie do Ir Moab, położonego na granicy nad Arnonem, na samej granicy kraju. I rzekł Balak do Bileama: tyle razy posyłałem już po ciebie, zapraszając cię. Dlaczego nie przychodziłeś do mnie? Czy nie potrafię cię uczcić? A Bileam odpowiedział Balakowi: wszak przyszedłem teraz do ciebie, lecz czy będę mógł cokolwiek powiedzieć? Będę mówił tylko to słowo, które Bóg włożył w moje usta. Poszedł Bileam z Balakiem i przyszli do Kirjat Husot. Balak kazał zarżnąć bydło i owce i posłał je do Bileama i do książąt, którzy z nim byli. A nazajutrz zabrał Balak Bileama i wyprowadził go na wzgórza Baala, skąd mógł zobaczyć skraj obozowiska ludu. Wir haben gestern zum Schluss gesehen, wie Israel Sihon und Og besiegen und ihre Länder in Besitz nehmen. Wczoraj pod koniec mogliśmy widzieć, jak Izrael przezwyciężył Sihona i Oga i jak wzięli w posiadanie ich ziemię. Diese Landschaften, die lagen noch vor dem Jordan. Ten rejon jeszcze leżał przed Jordanem. Und Gott schenkt auch diese Länder seinem Volk. Bóg także i te ziemię darował swojemu ludowi. Aber er wollte sie gerne weiterführen durch den Jordan. Ale on chciał ich jeszcze przeprowadzić dalej przez Jordan. Wir haben gesehen, dass diese Länder vor dem Jordan ein Bild von den irdischen Segnungen sind. Widzieliśmy, że te ziemie, te kraje przed Jordanem są obrazem ziemskich błogosławieństw. Wir denken daran, dass in der Zeit des Alten Testamentes den Gläubigen auch irdischer Segen verheißen war. Myślimy o tym, że za czasów Starego Testamentu wierzącym ziemskie błogosławieństwa były też zapowiedziane. Aber uns heute hat Gott keinen irdischen Segen verheißen. Ale nam dzisiaj Bóg nie obiecał żadnych ziemskich błogosławieństw. Aber wenn er ihn uns schenkt, ale jeżeli on nam te błogosławieństwa daje, dann wollen wir ihn so für ihn gebrauchen, wie wir es gestern gesehen haben. Chcemy te błogosławieństwa w ten sposób użyć dla niego, jak to wczoraj mogliśmy widzieć. Dann möchte Gott, dass wir weiterziehen, ale Bóg pragnie, abyśmy dalej wyruszyli naprzód. Dass wir uns aufmachen, um die geistlichen Segnungen in den himmlischen Erker in Besitz zu nehmen. Abyśmy wyruszyli po to, aby też wziąć w posiadanie nasze niebiańskie błogosławieństwa. Wir sind dankbar dafür, dass wir den Herrn Jesus mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy jakby wprowadzić w praktyce Pana Jezusa w nasze życie codzienne. Dass wir ihn um Hilfe bitten können in den Situationen, in denen wir hier auf dieser Erde sind. I że możemy go prosić o pomoc w tych sytuacjach, w których się tutaj na ziemi znajdujemy. Und wer das tut, der wird erleben, wie der Herr Jesus wirklich hilft. A kto to uczyni, ten doświadczy, jak Pan Jezus rzeczywiście pomaga. Aber dann möchte der Herr Jesus uns auch mal an der Hand nehmen. Ale Pan Jezus też chciałby wziąć nas za rękę czy za dłoń. Und er sagt uns: Jetzt interessiere du dich doch auch mal für das, was ich dir im Himmel geschenkt habe. I Pan Jezus jakby do nas mówił, ale teraz ty zainteresuj się tym, co ja dla ciebie w niebie przygotowałem. Ich helfe dir in deinen Situationen hier auf dieser Erde, da bin ich bei dir. Ja pomagam tobie w twoich sytuacjach tutaj na ziemi, ja jestem przy tobie. Aber ich möchte, dass du jetzt auch mal mit mir kommst und dich aufhältst dort in den himmlischen Erkern. Ale ja bym chciał, żebyś ty teraz poszedł ze mną i przebywał tam, gdzie ja jestem, w tych okręgach niebieskich. Dass du Gemeinschaft mit mir hast. Abyś ty miał społeczność ze mną. Und nachdenkst über das, was du in mir bekommen hast. I abyś pomyślał o tym, co ty we mnie otrzymałeś. Damit dann unsere Augen über die Gabe zu dem Geber gerichtet werden. Aby nasze oczy zostały skierowane z daru na dawcę. Und daran erinnert uns Vers 1 von unserem Kapitel. I o tym przypomina nam pierwszy wiersz naszego rozdziału. Die Kinder Israel ziehen weiter, um über den Jordan zu kommen. Lud izraelski idzie dalej, czy synowie izraelscy, aby przejść przez Jordan. Dann haben wir jetzt gelesen, wie Balak, der König von Moab, Angst bekommt. Czytaliśmy o tym, jak Balak, król Moabu, nagle popadł w strach. Er hat gehört, dass die Israeliten kommen und er bekommt Angst. On słyszał, że Izraelici przychodzili i popadł w strach. Und dann ruft er den Bileam. Wtedy on zawołał Balaama. Und er möchte gerne, dass Bileam dieses Volk verflucht. Bileama, i on chce, aby Bileam przeklnął ten lud. Und mit großer Freude möchte ich einen Gedanken einleitend vorstellen. Z wielką radością chciałbym na wprowadzenie przedstawić pewną myśl. Es entstand hier eine Gefahr für das Volk Gottes, von dem das Volk überhaupt nichts wusste. Powstało tutaj niebezpieczeństwo dla ludu Bożego, o którym lud Boży nic nie wiedział. Das Volk wusste nichts von dem Plan Balaks. Ten lud nikt nie wiedział o planie Balaka. Das Volk wusste nichts von den Boten, die Balak zu Bileam schickte. Cały ten lud nie wiedział nic o tych posłańcach, które wysłał Balak do Bileama. Aber Gott wusste es. Ale Bóg o tym wiedział. Und Gott tritt ein für sein Volk. I Bóg stawia się za swoim ludem. Gott kommt seinem Volk zu Hilfe, auch wenn dieses Volk die Gefahr überhaupt nicht gesehen hat. Bóg pomaga swojemu ludowi, nawet jeśli ten lud wcale nie widział niebezpieczeństwa. Das ist eine großartige Sache. Gott kennt auch uns. I to jest coś czymś fascynującym, że Bóg też zna nas. Und es kommt nichts an uns heran, was nicht an Gott vorbeigegangen ist. I nic do nas nie dochodzi, czy dociera, co nie przeszło obok Boga. Gott wird auch uns vor den Gefahren bewahren, die nicht an uns herankommen sollen. Bóg także zachowa nas od tych niebezpieczeństw, które do nas nie mają dotrzeć. Das gibt uns einen tiefen Frieden ins Herz. A to daje nam głęboki pokój do naszych serc. Ein Frieden in Bezug auf unser eigenes Leben. Pokój co do naszego życia osobistego. Auch einen Frieden in Bezug auf unsere Häuser und Familien. Także pokój co do naszych domów i naszych rodzin. Gott sieht alle Gefahren, auch die, die wir noch nicht sehen. Bóg widzi wszelkie niebezpieczeństwa, także te, które my nie widzimy. Und er bewahrt sein Volk. I on zachowuje swój lud. Das gibt uns auch einen tiefen Frieden in Bezug auf die Versammlung. To też daje nam głęboki pokój co do zgromadzenia. Auch da bewahrt Gott sein Volk. Także tutaj Bóg zachowuje swój lud. Mit großer Freude denken wir darüber nach. Z wielką radością też zastanawiamy się nad tym. Aber dann kommt auch ein Gedanke von großem Ernst vor uns. Ale teraz przechodzi przed nas myśl posiadająca głębokie poważność czy powagę? Powagę. Głęboką powagę. In Kapitel 22 bis 24 da sehen wir, wie Gott sein Volk bewahrt. W rozdziałach 22 do 24 widzimy, jak Bóg zachowuje swój lud. Aber dann kommt Kapitel 25. Ale następnie widzimy rozdział 25. Und da ist die Verantwortung des Volkes gefragt. I tutaj chodzi o odpowiedzialność ludu. Da geht es um eine Sache, die das Volk erkennen kann. Bo chodzi tutaj o sprawę, którą lud jest w stanie rozpoznać. Gott hatte ihnen gesagt, ihr sollt euch nicht mit den Moabitern verbinden. Bóg powiedział Izraelitom, nie macie łączyć się z Moabitami. Und Gott hatte ihnen gesagt, ihr sollt nicht den Götzen dienen. I Bóg powiedział im, nie macie służyć bożkom. Aber jetzt kommen die Moabiter mit ihren schönen Frauen. A teraz przychodzą Moabici ze swoimi pięknymi kobietami. Und Israel fällt in Sünde. I Izrael popada w grę. Ein Gedanke von großem Ernst. Jest to myśl zabierająca głęboką powagę. Auf der einen Seite sehen wir die vollkommene Bewahrung und Hilfe Gottes. Z jednej strony widzimy doskonałe zachowanie i pomoc Bożą. Er sorgt dafür, dass statt Fluch Segen ausgesprochen wird. On zatroszczył się o to, aby zamiast przekleństwa było wypowiadane błogosławieństwo. Aber dann sehen wir das Verhalten des Menschen. Ale my następnie widzimy zachowanie człowieka. Und es spornt uns an, dass wir da, wo wir verantwortlich sind, treu sein sollen. I to teraz motywuje nas do tego, abyśmy w tym, gdzie mamy odpowiedzialność, byli wierni. Wir wollen jetzt kurz etwas nachdenken über Balak, den König von Moab. Teraz chcemy króciutko zastanowić się nad Balakiem, królem Moabitów. Dieser König, der hatte gehört, dass Volk Gottes, das Volk Israel kommt. Ten król słyszał, że Izrael, że lud Boży przychodzi. Er hatte auch etwas davon gehört, wie Gott diesem Volk geholfen hatte durch mächtige Wunder. On też nieco słyszał o tym, jak Bóg pomagał temu ludowi przez cuda. Und jetzt hat dieser König Angst. I teraz ten król ma strach. Warum hat er Angst? Dlaczego on się boi? Er hat keine Verbindung zu Gott. On nie ma żadnej relacji z Bogiem. Er kennt Gottes Gedanken nicht. On nie zna myśli Bożych. Der König von Moab brauchte eigentlich überhaupt gar keine Angst haben. Król z Moabu właściwie nie musiał mieć żadnego strachu. In 5. Mose 2, Vers 9 lesen wir, bo w 5. Mojżeszowej, 2. rozdziale, w wierszu 9 czytamy. Wtedy Pan rzekł do mnie, nie nastawaj na Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic, dziedziczne posiadanie, albowiem dałem dziedziczne posiadanie synom Lota. Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht gegen Moab kämpfen. Bóg powiedział do Izraelitów, nie macie walczyć przeciwko Moabitom. Balak brauchte gar keine Angst haben. Balak wcale nie musiał się bać. Aber er kannte Gott nicht und seine Gedanken nicht und deshalb hat er Furcht. Ale on ani nie znał Boga, ani jego myśli i dlatego się bał. Aber weil er sich nicht an Gott um Hilfe wendet, ale dlatego, że on nie zwraca się do Boga o pomoc, bleibt er auch in Unkenntnis und Furcht. Dlatego on pozostaje w niewiedzy i w lęku. Statt zu Gott zu gehen, geht er zu einem Wahrsagemann. Zamiast iść do Boga, to on idzie do wróżbicy. Do wróżbity? Do wróżbitka? Do jednego. Do wróżbity. Und deshalb bleibt er in Unkenntnis und in Furcht. I dlatego on pozostaje w niewiedzy i w lęku. So ist es auch mit den Menschen ohne Gott heute. Tak i dzisiaj sprawa ma się z ludźmi bez Boga. Wenn Gott zu ihnen spricht und ihnen das Heil in dem Herrn Jesus anbietet, gdy Bóg przemawia do takich ludzi i oferuje im zbawienie w Panu Jezusie, dann sagen leider viele, nein, das will ich nicht. To niestety wielu ludzi mówi, nie, tego nie chcę. Und deshalb bleiben sie in der Finsternis. I dlatego oni pozostają w ciemności. Und es kommt der Augenblick, wo es zu spät sein wird. I nadchodzi chwila, w której będzie za późno. Und dann sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Ehrwahns. I dlatego Bóg zsyła na nich skuteczną moc, która po prostu aus 2. Thessalonicher. Z 2. Thessaloniczan czytamy 2 vers 11. 2 Thessaloniczan, 2 rozdział, wiersz 11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. In vers 10 lesen wir, sie kannten die Wahrheit. In Vers 10 lesen wir, sie kannten die Wahrheit. W wierszu 10 czytamy, że oni znali prawdę. Aber sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Ale oni nie przyjęli miłości do prawdy. Und deshalb bleiben sie in Unkenntnis. I dlatego oni pozostają w niewiedzy. Sie bleiben in der Finsternis über Gottes Gedanken. Pozostają w ciemności co do myśli Bożych. Und so war es auch bei dem Balak. I tak też sprawa miała się w przypadku Balaka. Jetzt wollen wir etwas nachdenken über den Bileam. Teraz chcemy zastanowić się trochę nad Bileamem. Und wir wollen insgesamt 7 Kennzeichen dieses Mannes finden. Ich chcemy znaleźć 7 cech tego mężczyzny. Das erste Kennzeichen, Bileam war ein Wahrsager. Vers 7. Pierwsza cecha, wiersz 7, że Bileam był wróżbitem. Mhm. Bo dają mu zapłatę za wróżbę. In Kapitel 24, Vers 1 lesen wir, dass er Wahrsagerei sucht. W 24 rozdziale, wierszu pierwszym, widzimy, że on szukał wyroczni albo wróżbienia. Wróżenia. Das zeigt uns, dass Bileam Kontakt zu den Dämonen suchte. To pokazuje nam, że Bileam szukał kontaktu z demonami. Er suchte Kontakt zu bösen Mächten. On szukał kontaktu z mocami złymi. Und wollte von da aus eine Botschaft überbringen. I on stamtąd chciał przekazać poselstwo. In der Zeit, in der wir leben, gibt es immer mehr Menschen. W czasie, w którym żyjemy, istnieje coraz więcej ludzi, die Kontakt zu bösen Geistern aufnehmen. Którzy podejmują się kontaktu ze złymi duchami. Okkultismus lautet die Überschrift. Tytuł tego czynu nazywa się okultyzm. Und viele Menschen, die interessieren sich dafür. I wielu ludzi się tym interesuje. Sie interessieren sich für Zauberei. Oni interesują się czarami. Für okkulte Dinge. Okultystycznymi rzeczami. Und die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass man unter die Macht böser Mächte kommt. I niebezpieczeństwo, aby ktoś wpadł pod moc tych złych rzeczy, jest bardzo wielkie. Und wir wollen uns so weit wie möglich davon fernhalten. I my chcemy się trzymać z takich rzeczy jak najdalej. Der Teufel macht es ganz gefährlich. Diabeł tę rzecz kształtuje w sposób bardzo niebezpieczny. Er versucht diese Dinge in die Häuser hineinzubringen. On stara się, czy próbuje te rzeczy wprowadzić do domów. Und er bringt sie in einer niedlichen Verpackung. I on przynosi je w bardzo takim miłym opakowaniu. Ein kleiner Junge mit einer runden Brille. Mały chłopczyk z okrągłymi okularami. Harry Potter. Harry Potter. So versucht er diese Gedanken in die Familien zu bringen. W ten sposób on stara się te myśli wprowadzić do rodzin. Und wir wollen vorsichtig sein. I chcemy być ostrożni. Und den Herrn bitten, dass er uns bewahrt davor. I prosić Pana, aby on nas od tego zachował. Dass wir nicht in einen solchen Bann böser Mächte kommen. Abyśmy nie wpadli w taką klątwę takich złych mocy. Als ich zur Schule ging, gab es ein Mädchen in der Klasse. Gdy ja jeszcze chodziłem do szkoły, to w mojej klasie była taka dziewczynka. Und dieses Mädchen fing auf einmal an, zu den Satanisten zu gehen. Ta dziewczynka nagle zaczęła chodzić do szatanistów. Und es gab eine schreckliche Entwicklung. I nastał w jej życiu straszny rozwój. Sie wurde aus diesen Verbindungen nicht mehr frei. Sie kam nicht mehr los. Ona już nie uwolniła się z tych wszystkich mocy. Es fing harmlos und interessant an. To rozpoczęło się bardzo tak niewinnie. Aber der Teufel hat diesen Menschen komplett zerstört. Ale diabeł tego człowieka kompletnie zniszczył. Das zweite Kennzeichen, das wir bei Bileam sehen, ta druga cecha, którą widzimy u Bileama, er kannte etwas von Gott, to jest to, że on coś znał, coś wiedział o Bogu. Er spricht von dem Herrn und dass er Antwort von ihm bekommen wollte. On mówi o Panu i o tym, że chciał otrzymać odpowiedź od Niego. Er sagt sogar in Vers 18 einmal, der Befehl des Herrn meines Gottes. On nawet w wierszu 18 mówi, zakaz Pana mojego Boga. Aber er kannte Gott nur äußerlich. Ale on znał Boga tylko zewnętrznie. Er hatte keine lebendige Beziehung zu Gott. On nie posiadał żadnej żywej relacji z Bogiem. Und eigentlich wollte er mit Gott auch gar nichts zu tun haben. A właściwie to z Bogiem nie chciał mieć nic do czynienia. Im Neuen Testament lesen wir, auch die Dämonen glauben und zittern. W Nowym Testamencie czytamy, także demony wierzą i drżą. Sie wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Ponieważ wiedzą, że istnieje żywy Bóg. Aber sie haben keine Beziehung zu ihm. Ale nie mają do niego czy z nim żadnej relacji. Und so war es auch bei Bileam. Tak też sprawa miała się z Bileamem. Er spricht viele fromme Worte, die hören sich gut an. On wypowiada wiele pobożnych słów, które naprawdę dobrze brzmią. Aber er lebte ohne Gott. Ale on żył bez Boga. Und wir sehen das auch in Vers 8 und in Vers 9. I widzimy też to w wierszu 8 i 9. Bileam sagt, ich will euch Antwort bringen, wie der Herr zu mir reden wird. On mówi, powiem wam to, co powie do mnie Pan. Aber dann sucht er gar nicht den Herrn. Ale następnie on wcale nie szuka Pana. Aber Gott kommt zu ihm. Ale Bóg przychodzi sam do niego. In Vers 9 lesen wir, und Gott kam zu Bileam. W wierszu 9 czytamy, Bóg przyszedł do Bileama. Also wir sehen, er kannte Gott äußerlich, aber er hatte keine Beziehung zu ihm. Widzimy, że on znał więc Boga zewnętrznie, ale nie posiadał z nim żadnej relacji. Dann haben wir einen dritten traurigen Punkt bei dem Bileam. I znajdujemy trzecią, teraz smutną cechę u Bileama. Bileam hört Gottes Willen. Bileam słyszy wolę Boga. Gott sagt dem Bileam ganz genau, was er will. Bóg mówi do Bileama bardzo dokładnie, co on od niego chce. Aber Bileam will das nicht tun. Ale Bileam nie chce tego czynić. Er will sich Gottes Willen nicht zu seinem eigenen Willen machen. On nie chce uczynić wolę Boga swoją własną wolą. Gott sagt dem Bileam, geh nicht mit. Bóg mówi do Bileama, nie idź z nimi. Aber Bileam will doch unbedingt mitgehen. Ale Bileam koniecznie chce iść. Wir lernen da viel für uns. Miłowani, wiele się z tego uczymy. Es kommt nicht darauf an, dass wir äußerlich Gott kennen. Nie chodzi o to, czy my znamy Boga zewnętrznie. Es kommt nicht darauf an, dass wir äußerlich schöne Worte sagen. Nie chodzi o to, czy potrafimy zewnętrznie wypowiadać piękne słowa. Es kommt darauf an, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Chodzi o to, czy posiadamy relację z Bogiem. Und es reicht nicht, Gottes Willen zu kennen. I nie wystarczy znać wolę Boga. Wir müssen auch ja dazu sagen. Musimy też się z nią zgodzić. Das vollkommene Vorbild dafür ist uns der Herr Jesus. I doskonałym przykładem na to jest dla nas nim Pan Jezus. Er sagt in größter Not, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Pan Jezus w największej biedzie powiedział nie jako ja chcę, ale jako ty. Er sagt nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. On mówi nie moja wola niech się stanie, lecz twoja wola. Bileam macht es genau andersrum. Bileam czyni dokładnie na odwrót. Er sagt Gott will nicht, aber ich will eigentlich. On mówi Bóg nie chce, ale ja chcę. Und er versucht irgendwie einen Weg zu finden, doch das zu tun, was er will. I on stara się znaleźć jakąś drogę, która jednak to osiągnie, co on chce. Und wie ist es in unserem Leben? A jak sprawa ma się w naszym życiu? Bei vielen Dingen wissen wir genau, was Gott will. W przypadku wielu rzeczy wiemy dokładnie, co Bóg chce. Sagen wir dann ja dazu? Czy my do tych rzeczy mówimy tak? Vielleicht denken wir manchmal, es ist schwer. Czasami może myślimy, że jest to coś trudne. Aber wir werden erleben, es ist der einzige Weg zum Segen. Ale doświadczymy, że jest to jedyną drogą do błogosławieństwa. Der Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Und dann sagt er dazu, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. I potem dodaje do tego, że jarzmo moje jest łagodne i ciężar mój jest lekki. Es ist ein glücklicher Weg, wenn wir Gottes Willen zu unserem Willen machen. Jest to szczęśliwą drogą, jeżeli Bożą drogę czynimy naszą drogą. Wir sehen das in dem weiteren Verlauf der Geschichte von Bileam. W ciągu dalszego rozwoju historii Bileama widzimy. Gott sagt ihm in Vers 12, du sollst nicht gehen. że Bóg w wierszu 12 mówi mu nie idź z nimi. Er sagt im zweitens, du sollst das Volk nicht verfluchen. Po drugie mówi mu nie przeklinaj tego ludu. Und er sagt im drittens, dieses Volk ist gesegnet. I po trzecie mówi mu, że ten lud jest błogosławiony. Mit anderen Worten, wenn ich segne, dann kann niemand daran etwas ändern. Innymi słowami, jeżeli ja błogosławię, to nikt nie jest w stanie już na tym coś zmienić. Und was sagt William am nächsten Morgen? A co William mówi następnego poranka? Er sagt, der Herr hat sich geweigert, mir zu erlauben, mit euch zu gehen. On mówi, że Pan wzbronił się od tego, aby pójść ze mną. Er wusste, dass Gott stärker ist. On wiedział, że Bóg jest mocniejszy. Er sagt, Gott hat es mir nicht erlaubt, ich kann nicht. I on mówi, że Bóg mi nie pozwolił, ja nie mogę. Er will damit sagen, ich wäre so gern gegangen, aber es geht nicht. On chce tym po prostu powiedzieć, że on chciałby pójść, ale on nie może. Und dann schickt Balak noch einmal Fürsten und verspricht dem Bileam noch einmal einen großen Lohn. A następnie Balak wysyła jeszcze raz książęta i obiecuje mu wielką zapłatę. Und dann sagt Bileam wieder, ich will's noch mal versuchen. I Bileam ponownie mówi, no spróbuję jeszcze raz. Wofür wollte er Gott noch mal fragen? Po co on chciał zapytać Boga jeszcze raz? Hatte Gott nicht klar genug gesagt, was er will? Czy Bóg już nie powiedział dokładnie, co on chce? Aber Bileam fragt noch einmal. Ale Bileam pyta jeszcze raz. Und dann sagt der Herr, dann geh. Następnie Pan mówi, to idź. Das war nicht das, was Gott wollte. To nie było to, co Bóg chciał. Aber Gott hat den Bileam gehen lassen. Ale Bóg pozwolił Bileamowi iść. Das muss Gott schon einmal tun. To nieraz Bóg musi z nami tak postąpić. Wenn wir unbedingt unseren Willen durchsetzen wollen, jeśli my koniecznie chcemy przeforsować naszą wolę, dann sagt Gott schon mal, dann geh. To czasami Bóg wtedy mówił, to idź. Dann wird es meistens nicht ohne bittere Erfahrungen gehen. Ale wtedy w większości przypadków nie skończy się ta sprawa bez gorzkich przeżyć. Und so ist es auch bei William. I tak sprawa ma się też w przypadku Bileama. Er geht nun, on teraz więc wyrusza. Er geht mit dem Auftrag, eine Botschaft auszusprechen über das Volk. On idzie, mając zlecenie wypowiedzieć pewne poselstwo co do ludu. Er geht sozusagen als Prophet. On idzie tutaj jako prorok. Aber er hat gar nicht die Kennzeichen eines Propheten. Ale wcale nie posiada cech proroka. Das ist das vierte, das finden wir in Vers 20 und Vers 21. I to jest czwartą rzeczą, którą znajdujemy w wierszu 20 i 21. Was sind denn die Kennzeichen eines Propheten? Jakież więc są cechy właściwie proroka? Wir können das auch übertragen auf prophetischen Dienst heute. I możemy zastosować to na służbę proroczą czasów dzisiejszych. Das erste, was erforderlich ist, man muss denken, wie Gott über die Dinge denkt. Pierwsza rzecz, która jest konieczna, to jest to, że musimy myśleć o tych rzeczach danych tak, jak Bóg o nich myśli. Aber Bileam denkt ganz anders. Bileam natomiast myśli całkiem inaczej. Das zweite ist, ein Prophet muss Liebe zu dem Volk Gottes haben, um ihnen zum Guten zu dienen. Druga cecha to jest tym, że prorok musi miłować lud Boży, aby służyć mu ku dobremu. Aber Bileam will dem Volk nur schaden. Ale Bileam chce tylko zaszkodzić ludowi. Und das dritte, ein Prophet muss eine Botschaft haben. I po trzecie, prorok musi mieć poselstwo. Aber Bileam geht und hat gar keine Botschaft. Er weiß gar nicht, was er sagen wird. Ale Bileam idzie i nie ma żadnego poselstwa. On wcale nie wie, co ma powiedzieć. Möchte das einmal übertragen auf prophetischen Dienst heute? Chciałbym to przenieść na służbę proroczą na czas dzisiejszy. Was sind die Kennzeichen derer, die Gott gebrauchen kann, um den Gläubigen einen prophetischen Dienst zu erweisen? Jakie są cechy takiego kogoś, który mógłby usłużyć służbą proroczą wobec ludu Bożego? Denken über die Dinge, wie Gott darüber denkt. Myśleć o tych rzeczach tak, jak myśli o nich Bóg. Dazu müssen wir uns in der Gegenwart Gottes aufhalten. Ku temu musimy sami przebywać w bliskości Bożej. Dass wir seine Gedanken kennen. Abyśmy poznali jego myśli. Dass wir die Dinge sehen aus seiner Sicht. Abyśmy te rzeczy mogli widzieć z jego punktu widzenia. Das zweite, Liebe zu den Gläubigen. Po drugie, miłość do wierzących. Und den tiefen Wunsch, ihnen helfen zu wollen, ihnen zum Guten dienen zu wollen. I to głębokie pragnienie, aby im pomóc, aby im usłużyć ku dobremu. Und das dritte, eine echte Botschaft haben. I po trzecie, posiadać prawdziwe poselstwo. Eine echte Botschaft, die wird die Herzen erreichen können. Prawdziwe poselstwo będzie w stanie osiągnąć serca. Bei Biliam finden wir nichts davon. W przypadku Biliama nie znajdujemy niczego z tego. Wir finden jetzt noch einen Gedanken, der uns tief bewegt. Znajdujemy jeszcze jedną myśl, która nas głęboko porusza. Gott hatte gesagt, Biliam, wenn du unbedingt willst, dann geh. Bóg powiedział do Biliama, jeśli koniecznie chcesz, to idź. Und trotzdem gibt Gott sich noch Mühe, den Biliam aufzuhalten auf diesem verkehrten Weg. A jednak Bóg wciąż stara się powstrzymać Bileama na tej przewrotnej drodze. Gott wusste, dass der Weg Biliams ins Verderben führen würde. Bóg wiedział, że droga Bileama poprowadzi do zgubienia, do zguby. Wir haben das in Vers 32 am Ende gelesen. Der Weg stürzt ins Verderben vor mir. Czytaliśmy o tym pod koniec wiersza 32, że ta droga twoja jest zgubna. Und so wird es auch heute sein. Jeder Weg des Eigenwillens wird ein Weg sein, der ins Verderben führt. Dzisiaj będzie tak samo. Każda droga samowolna będzie drogą zgubną. Aber Gott in seiner Gnade und Liebe versucht den Biliam noch aufzuhalten. Ale Bóg pragnie powstrzymać jeszcze Biliama w swojej łasce i miłości. Er schickt einen Engel, der sich ihm in den Weg stellt. On wysyła anioła, który mu się przeciwstawia. Und dann finden wir das fünfte Kennzeichen Biliams. I znajdujemy następnie piątą cechę Biliama. Biliam ist blind für dieses Handeln Gottes. Biliam jest ślepy na to działanie czy postępowanie Boga. Eine Eselin sieht mehr als Biliam. Oślica widzi więcej niż Biliam. Die Eselin sieht den Engel, der sich Biliam in den Weg stellt. Ta oślica widzi tego anioła, który przeciwstawia się tutaj Biliamowi. Aber Biliam ist blind und erschlägt sogar die Eselin. Ale Biliam jest ślepy i nawet bije tą oślicę. Dreimal stellt der Herr sich ihm in den Weg. Trzy razy stawia mu się Pan na drodze. Möchte euch erinnern an eine Begebenheit aus dem ersten Buch Mose. Chciałbym wam przypomnieć pewne wydarzenie z pierwszej księgi Mojżeszowej. Gott wollte dem Pharao etwas mitteilen. Bóg chciał przekazać coś Faraonowi. Und er tut das, indem er dem Pharao einen Traum schickt. I on czyni to w ten sposób, że daje Faraonowi sen. Der Pharao träumt, wird wach, aber dann schläft er wieder ein. Faraon śni, ale się przebudził, ale następnie, niestety jednak on następnie znów zasnął. Dann schickt Gott ihm zum zweiten Mal einen Traum. Następnie Bóg daje mu drugi sen. Und dann wird der Pharao so wach, dass er den Josef ruft, um ihm den Traum zu deuten. Następnie, nochmal bitte. Dann wird der Pharao wach und wird innerlich so aufgewühlt, dass er den Josef ruft, um ihm den Traum zu deuten. I Faraon się przebudził i jest wewnętrznie tak zaniepokojony, że posyła Józefa, aby mu to wytłumaczył. Beim ersten Mal hat er nicht gehört. Za pierwszym razem nie słyszał. Beim zweiten Mal will er wissen, was Gott ihm zu sagen hat. Za drugim razem chce już wiedzieć, co Bóg chce mu powiedzieć. Aber Biliam ist auch beim dritten Mal noch blind. Ale Biliam nawet przy trzecim staraniu wciąż jest ślepy. Dann enthüllt der Herr die Augen Biliams, er macht sie auf. Następnie Pan sam otwiera oczy Biliama. Dann spricht er zu dem Biliam. I przemawia do Biliama. Und der Biliam hätte die Gelegenheit gehabt, umzukehren. I Biliam miałby okazję, aby zawrócić. Aber Biliam geht weiter. Ale Biliam idzie dalej. Diese Begebenheit von der Eselin, to wydarzenie mówiące o tej oślicy, die hilft uns sehr gut zu verstehen, was jetzt in den folgenden Kapiteln geschieht. Bardzo jest w stanie pomóc nam, aby zrozumieć, co wydarza się w następnych rozdziałach. Hat einer von euch schon mal einen Esel sprechen hören? Czy ktoś z was już kiedyś słyszał, jak mówi osioł? Ich noch nicht. Bo ja jeszcze nie. Aber Gott kann einen Esel zum Sprechen bringen. Ale Bóg jest w stanie doprowadzić osła do tego, aby mówił. Das ist für Gott kein Problem. To nie jest problemem dla Boga. Und genauso wenig ist es für Gott ein Problem, dass Bileam einen Segen ausspricht, obwohl nur verfluchen möchte. I tak samo nie jest to dla Boga żadnym problemem, aby Bileam wypowiedział błogosławieństwo, pomimo tego, że chciałby powiedzieć przekleństwo. Das gleiche, was Gott mit der Eselin macht, dass sie zum Sprechen bringt, obwohl sie es gar nicht kann. To samo, co Bóg uczynił z tą oślicą, że ona zaczęła mówić, pomimo tego, że tego nie potrafiła. Das wird später mit Bileam tun. To samo uczyni później z Bileamem. Bileam sagt nicht das, was in seinem Herzen ist. Bileam nie wypowiadał tego, co było w jego sercu. Muss einfach die Worte sprechen, die Gott ihm gibt. On po prostu musi wypowiedzieć te słowa, które Bóg mu daje. Ob es will oder nicht? Czy chce, czy nie? Ob es versteht oder nicht? Czy to rozumie, czy nie? Ob ein Ja dazu hat oder nicht, czy się tym zgadza, czy nie. Ist einfach das Werkzeug, durch das Gott Worte aussprechen lässt, die ausgesprochen haben möchte. On jest po prostu tym narzędziem, które Bóg używa, aby on wypowiedział te słowa, które Bóg chce. Und noch etwas lernen wir. I jeszcze coś się z tego uczymy. Bileam fängt auf einmal an, sich mit der Eselin zu unterhalten. Bileam nagle zaczyna rozmawiać z tą oślicą. Wenn dir gleich auf der Straße ein Esel begegnen würde und zu dir sprechen würde, gdybyś ty spotkał się na drodze z osłem i który by do ciebie nagle przemawiał, dann würdest du doch denken, was denn hier los? To ty byś przecież myślał, co tu się dzieje. Aber Bileam merkt gar nichts. Ale Bileam nic nie zauważa. Er spricht mit seiner eigenen Eselin. On rozmawia ze swoją własną oślicą. Bileam ist so abgestumpft. Bileam jest tak już zamknięty. Może zamknięty, otępiały już taki bardzo jest. Er ist so gefangen in seinem eigenen Willen. Jest tak bardzo uwiązany w swojej własnej woli, dass mit der Eselin spricht. Że rozmawia ze swoją oślicą. Und er ist auch so gefangen in seinem eigenen Willen. I tak bardzo też jest uwiązany w swojej własnej woli, dass ein zweites Mal versucht, das Volk zu verfluchen. Że po raz drugi też próbuje przeklnąć lud. Und dass sogar ein drittes Mal versucht. I że nawet próbuje to uczynić trzeci raz. Wir begreifen das nicht. Hat nicht gemerkt, dass das Volk nicht verfluchen kann? My tego nie pojmujemy. Czy on nie zauważył, że nie jest w stanie przeklnąć ten lud? Hat nicht gemerkt, dass nur Segen ausspricht? Czy on nie rozpoznał, czy nie zauważył, że wypowiadał tylko błogosławieństwo? Warum versucht es wieder und wieder? Dlaczego on próbuje to jeszcze raz i jeszcze raz? Da merken wir, wie verstockt ist. Widzimy, jak on już jest zatwardziały. Wir lieben, das ist eine Gefahr auf dem Weg des Eigenwillens. Umiłowani, to jest właśnie niebezpieczeństwem na drodze samowoli. Wir werden blind für das Wirken Gottes. Stajemy się ślepymi na działanie Boże. Wir stumpfen ab und werden verbohrt. Stajemy się otępiałymi i coraz bardziej zatwardziałymi. Das warnt uns Bileam sehr. I Bileam w tym jest dla nas bardzo wielkim ostrzeżeniem. Es gibt ein sechstes Kennzeichen im Leben Bileams. Istnieje jeszcze szósta cecha w życiu Bileama. Bileam ist auch ein Götzendiener. Bileam także jest bałwochwalcą. Wir haben das am Ende unseres Kapitels gelesen. Czytaliśmy o tym pod koniec naszego rozdziału. Bileam ist auf den Höhen des Baal. Bileam jest na wzgórzu Baala. Da, wo man diesem Götzen Baal opferte, tam, gdzie składano ofiary temu bożkowi Baalowi, da sehen wir, wie weit entfernt ist von Gott. Widzimy w tym, jak daleko on jest od Boga. Statt den wahren Gott zu suchen, opfert dem Baal. Zamiast szukać prawdziwego Boga, składa ofiary Baalowi. Na gibt es ein siebtes Kennzeichen. Ale istnieje też siódma cecha. Und das ist das, was den Bileam antreibt. I to jest to, co napędza Bileama. Und das ist die Liebe zum Geld. I to jest miłość do pieniędzy. Bilam wollte unbedingt diesen Lohn von Balak bekommen. Bilam koniecznie chciał otrzymać tę zapłatę od Balaka. Balak hatte ihm viel Lohn versprochen. Balak obiecał mu wielką zapłatę. Und dieses Geld, diesen Lohn, den wollte Bilam unbedingt haben. I te pieniądze, tą zapłatę, Bilam chciał koniecznie posiadać. Wir lesen dazu einen Vers aus 1. Timotheus 6. I czytamy do tego jeden wiersz z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdziału. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. 1. Tymoteusza, 6 rozdział, 9 i 10 wiersz. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Es gibt viele Wurzeln für das Böse. Istnieje wiele korzeni, korzeni zła. Aber hier nennt Gottes Wort uns eine Wurzel für alles Böse. Ale tutaj Bóg nam wymienia jeden korzeń, który jest korzeniem do wszystkiego zła. Und das ist die Liebe zum Geld. I tym jest miłość do pieniędzy. Bevor wir jetzt noch etwas weitergehen in Kapitel 23, zanim pójdziemy teraz dalej w rozdziale 23, möchte ich gerne noch drei Stellen aus dem Neuen Testament zeigen, in denen Bilam erwähnt wird. Chciałbym jeszcze pokazać trzy miejsca w Nowym Testamencie, w których wymieniony jest Bilam. Dieses Beispiel von Bilam ist ein warnendes Beispiel. Przykład Bilama jest przykładem ostrzegającym. Und Bilam wird im Neuen Testament dreimal erwähnt. Bilam jest trzykrotnie wymieniony w Nowym Testamencie. Und er wird erwähnt, um zu warnen vor einem falschen Weg. Jest on wymieniany, aby ostrzec przed złą drogą. Die eine Stelle ist 2. Petrus 2. Pierwszym miejscem, czyli czym jednym miejscem jest 2 Piotra, 2 rozdział, vers 15 und 16. 15 i 16 wiersz. 2 Piotra 2, wiersz 15. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Hier sehen wir den Weg Bileams. Widzimy tutaj drogę Bileama. Und was ist der Weg Bileams? Jaka była droga Bileama? Es ist der Weg des Eigenwillens. Była to droga samowoli. Vers 16 macht das deutlich, da sagt Gottes Wort, das ist ein Weg der Verkehrtheit. Wiersz 16 to dokładnie tutaj przedstawia, że była to droga przewrotna. Das ist Torheit. Było to głupstwem. Der Weg Bileams ist der Weg des Eigenwillens. Droga Bileama była drogą samowoli. Und vor einem solchen Weg warnt uns Gott. I Bóg ostrzega nas przed taką drogą. Dann lesen wir aus dem Judasbrief. Czytamy z listu Judy. Aus dem Judasbrief, Vers 11. List Judy, wiersz 11. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. In der Mitte dieses Verses steht der Irrtum Bileams. W środku tego wersetu jest znajdujemy błąd Balaama. Und was ist der Irrtum von Bileam? A jaki był to błąd Balaama czy Bileama? Er denkt, für Lohn das Volk Gottes verfluchen zu können. On myślał, że za zapłatę byłby w stanie przeknąć lud Boży. Er glaubt, für Lohn etwas tun zu können. On myśli, że za jakąś zapłatę jest w stanie coś uczynić. Das ist der Irrtum von Bileam. Taki był błąd czy pomyłka Bileama. Und einen Anfang des Irrtums von Bileam. A początkiem jego błędu było finden wir überall da, wo Menschen glauben, für Lohn Gott dienen zu können. Taki początek takiego błędu Bileama znajdujemy wszędzie tam, gdzie ludzie myślą, że za zapłatę mogą coś osiągnąć. Da fängt das an in den großen kirchlichen Systemen, dass Menschen als Beruf Prediger sind. Rozpoczyna się to z tym, że w tych wielkich kościołach, w tych systemach, że są ludzie, którzy jako swój zawód chcą służyć Bogu. Es ist ein Beruf zum Broterwerb, że jest, to jest ich zawodem, aby oni mogli zarabiać na chleb. Und nicht mehr länger eine Berufung vom Herrn. I nie jest to już dalej powołaniem od Pana. Das ist der Irrtum Bileams. To jest taki właśnie, to jest błąd Bileama. Er glaubte für Lohn etwas reden zu können. On myślał, że za zapłatę może coś o czymś mówić, głosić. Und es war Abfall von Gott. A to właśnie było już odstępstwem od Boga. Und dann finden wir in Offenbarung 2 den Bileam noch einmal. A w Księdze Objawienia w drugim rozdziale znajdujemy Bileama jeszcze raz. Offenbarung 2, Vers 14. Drugi rozdział Objawienia, wiersz 14. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, bo spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Hier finden wir nach dem Weg Bileams und nach dem Irrtum Bileams die Lehre Bileams. Tutaj znajdujemy po drodze Bileama, po jego błędzie, jego naukę. Und die Lehre Bileams ist, dass er das Volk Gottes verführen wollte zum Götzendienst und zur Hurerei. I nauką Bileama to jest to, że on chciał zwieść lud Boży do bałwochwalstwa i nierządu. Bileam hatte es erfahren, er kann den Segen Gottes nicht wenden. Bileam doświadczył, że nie jest w stanie zapobiec temu błogosławieństwu Bożemu. Gottes Segensabsichten sind fest. Zamiary błogosławieństwa Bożego są pewne. Daran kann keiner etwas ändern. I nikt nie jest w stanie tego zmienić. Aber er wusste, man kann das Volk verführen. Ale on wiedział, że można zwieść lud. Und er verführte es zum Götzendienst und zur Hurerei. I on zwiódł go do bałwochwalstwa i do przeteczeństwa, nierządu. Wir gehen jetzt wieder zu 4. Mose. Wracamy teraz do 4. Księgi Mojżeszowej. Und wir sehen in Kapitel 23 am Anfang, wie der Bileam jetzt vorgeht. I widzimy na początku 23 rozdziału, w jaki sposób Bileam postępuje. Er sucht einen bestimmten Ort aus, von dem er das Volk Gottes sehen konnte. On szuka pewnego miejsca, z którego był w stanie spoglądać na cały lud. Dort ließ er 7 Altäre bauen. Tam on kazał zbudować 7 ołtarzy. Und auf diesen Altären opferte er. I na tych ołtarzach on składał ofiary. Auf jedem Altar einen Stier und auf jedem Altar einen Widder. Na każdym ołtarzu byka i na każdym ołtarzu kozła. Wir haben gesehen, dass Bileam ein Götzendiener war. Widzieliśmy, że Bileam był bałwochwalcą. Er wollte nicht wirklich Gott ein Opfer bringen. On nie chciał przynieść, złożyć ofiary Bogu. Aber was auch immer Bileam mit diesem Opfer beabsichtigt. Ale cokolwiek Bileam zamierzał z tą ofiarą, dieses Opfer erinnerte Gott an den Herrn Jesus. Ta ofiara pomimo wszystkiego przypominała Bogu ofiarę Pana Jezusa. Beide Tiere, der Stier und der Widder, zeigen Kraft. Obydwa zwierzęta, one symbolizują siłę. Ein Stier und ein Widder sind kräftige Tiere. Byk i kozioł to są mocne zwierzęta. Und der Stier, der zeigt Kraft im Dienst. A byk pokazuje siłę w służbie. Kraft in der Arbeit. Siłę w pracy. Und der Herr Jesus hat in ganzer Kraft für Gott gearbeitet. A Pan Jezus pracował dla Boga w pełnej swojej mocy, sile. Und der Widder, der spricht von Kraft in der Hingabe. A kozioł mówi o sile w oddaniu. Der Herr Jesus hat sich in ganzer Kraft Gott hingegeben. I Pan Jezus w całej swojej sile oddał się Bogu. Proszę? Baran? Baran. Nie, przepraszam, masz rację. Ja lepiej tłumaczyłem. Baran jest, nie kozioł, baran. Jetzt erlebt Bileam, dass mit ihm das gleiche geschieht wie mit der Eselin. I teraz Bileam doświadcza, że z nim dzieje się to samo, co z tym, z tą oślicą. In Kapitel 23, Vers 5 legt der Herr ein Wort in seinen Mund. W 23 rozdziale wierszu Królowym Bóg wkłada w jego usta swoje słowo. Dann finden wir in Vers 7 bis Vers 10 den ersten Ausspruch Bileams. I w wierszu 7 do 10 znajdujemy pierwszą wypowiedź Bileama. In Vers 7 berichtet Bileam von seinem Auftrag. W wierszu 7 Bileam von seinem Auftrag. Ja. Bileam mówi o swoim zleceniu. Er hatte den Auftrag Israel zu verfluchen, że miał zlecenie, aby przeklnąć Izraela. Aber in Vers 8 sehen wir, er kann es nicht. Ale w wierszu 8 widzimy, że nie jest w stanie to uczynić. Den, den Gott nicht verflucht, kann Bileam nicht verfluchen. Bo ten, którego nie przeklina Bóg, nie jest w stanie przeklnąć Bileam. Und dann kommen die Verse 9 und 10. Następnie widzimy 9 i 10 wiersz. Und wir sehen die Sicht, die Bileam hat. Widzimy to spojrzenie, które tutaj ma Bileam. Vom Gipfel der Felsen sehe ich es. Ze szczytu skał go widzę. Bileam sieht in seinen Worten das Volk aus der Sicht Gottes. Sieht ihn in seinen Wolken? Nein, in seinen Worten, in seinem Ausspruch, in seinen Worten. Bileam widzi, wypowiadając swoje słowa, Bóg, lud tak, jak Bóg go widzi. Das, was Bileam über dieses Volk sagt, wie er es beschreibt, entspricht der Sicht Gottes. To, co ten Bileam mówi o ludzie, jest zgodne z tym, jak Bóg widzi ten lud. Er beschreibt, wie dieses Volk im Ratschluss Gottes besteht. On opisuje ten lud tak, jak on jest widziany przez Boga w jego zamyśle. Wenn man durch das Lager gegangen wäre, gdyby ktoś przeszedł przez ich obóz, so von Zelt zu Zelt, z namiotu do namiotu, dann hätte man viel Schreien gehört. To słyszano by wiele krzyków. Hätte man vielleicht Zank zwischen Kindern gehört. Być może usłyszano by kłótnie pomiędzy dziećmi. Gibt das heute auch Zank? Czy dzisiaj też to istnieje, kłótnia? Vielleicht hätte man auch Zank zwischen Ehepaaren gehört. Być może usłyszano by też kłótnie pomiędzy małżeństwami. Gibt das heute auch? Czy dzisiaj też to istnieje? Vielleicht hätte man auch Zank zwischen Brüdern gehört. Być może usłyszano by kłótnie pomiędzy braćmi. Gibt das heute auch? Czy to dzisiaj istnieje? Wir sind ehrlich, es gibt das. My jesteśmy szczerzy, coś takiego istnieje. Aber das ist nicht die Beschreibung, die Bileam von dem Volk gibt. Ale to nie jest opisem, który daje Bileam. Er sieht das Volk von oben. On widzi lud z góry. Er sieht dieses Volk aus der Sicht Gottes. On widzi ten lud ze spojrzenia Bożego. Er sieht, wie es besteht im Ratschluss Gottes. On widzi, jak ten lud już istnieje w zamyśle Bożym. Und das sieht er nicht von Ungerechtigkeit. I on tam, w tym ludzie, wtedy nie widzi żadnej nieprawości. Da sieht er nur Schönheiten in diesem Volk. On widzi w tym ludzie tylko piękności. Und wir wollen vier Kennzeichen noch aus diesem ersten Ausspruch uns ansehen. I chcemy jeszcze przyjrzeć się czterem cechom w tych wypowiedzi. In Vers 9 sehen wir erstens, dieses Volk wohnt abgesondert. W wierszu 9 widzimy, że ten lud mieszka na osobności. Es ist ein Volk, das besteht reserviert für Gott. Jest to lud, który istnieje, będąc odłączonym dla Boga. Gott hat es beiseite gestellt für sich. Bóg go odizolował dla siebie. O Gott wusste genau, wenige Momente später würden sie sich verbinden mit den Moabitern. Bóg wiedział tutaj dokładnie, że kilka chwil później oni się złączą tutaj z Moabitami. Aber Gott sah es als ein abgesondertes Volk. Ale Bóg spoglądał na niego jako na lud odłączony. Und in dieser Reservierung, Absonderung für Gott konnte dieses Volk Ruhe finden. I w tym odłączeniu dla Boga ten lud mógł znaleźć swój spokój. Das wird deutlich in dem Wort, dass es wohnt. to widzimy w tym słowie, że on mieszka. Da wo man wohnt, da ist man zu Hause, da kommt man zur Ruhe. Bo tam, gdzie ktoś mieszka, tam jest on u siebie w domu. Tam też doznajemy spokoju. Und auch wir kommen heute nur da zur Ruhe, wo wir hinausgehen zu dem Herrn Jesus. My dzisiaj też otrzymujemy spokój tylko tam, gdzie wychodzimy na spotkanie z Panem Jezusem. Das zweite, dieses Volk rechnet sich nicht zu den Nationen. To druga rzecz, że ten naród nie jest zaliczany między narody. Gott hat es doch herausgerufen aus Ägypten. Bóg przecież go wywołał spośród Egiptu. Ein herausgerufenes Volk. Jest to powołany lud. Und es sollte sich nicht wieder verbinden mit den Nationen. I on nie miał się ponownie łączyć z narodami. So sieht Gott dieses Volk. W ten sposób Bóg widzi ten lud. Dann sieht er drittens, dass es reich gesegnet ist. Po trzecie widzi, że on jest licznie błogosławiony. Wer könnte zählen den Staub Jakobs und der Zahl nach dem vierten Teil? Któż policzy Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? In Kapitel 21 haben wir gestern gesehen, wie viele sterben mussten. W 21 rozdziale widzieliśmy wczoraj, jak wielu Izraelitów musiało umierać. Gebissen von der Schlange waren sie gestorben. Ci, którzy zostali ukąszeni przez tego węża, oni wszyscy poumierali. Aber hier sehen wir dieses Volk in Fruchtbarkeit, reich gesegnet, eine große Zahl. Ale tutaj widzimy ten lud będąc w obfitości, błogosławionym w wielkiej liczbie. Und dann spricht Bileam von dem Ende dieses Volkes. I następnie Bileam mówi o końcu tego ludu. Und wünscht sich ein solches Ende, wie dieses Volk hat. I on życzy sobie taki koniec, jaki ten lud będzie miał. Bileam selbst würde sterben im Krieg. Bileam sam umarłby w tej wojnie. Das lesen wir in Kapitel 31, Vers 8. O tym czytamy w 31 rozdziale, w wierszu 8. Da wird der König von Midian getötet und auch Bileam, der Sohn Beors. Tam jest zabity król midiański i też zabili mieczem Bileama, syna Beora. Das war das Verderben, in das der Weg Bileams führte. To była ta zguba, do której prowadził jego drogę. Aber das Ende des Volkes Gottes ist ein Ende in reichem Segen. Ale koniec ludu Bożego jest końcem w wielkim błogosławieństwie. Und Bileam spricht davon, ohne daran einen Anteil zu haben. I Bileam mówi o tym, nie mając w tym żadnego działu. Diese Sicht Gottes auf sein Volk ist eine herrliche Sicht. Spojrzenie na lud Boży jest wspaniałym spojrzeniem. Und wir wollen uns nach der Pause damit noch etwas weiter beschäftigen. Po przerwie chcemy się jeszcze bardziej tym zajmować.